السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 14 جولائی 2024 کو بمطابق 7 محرم الحرام 1446 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 155 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ڈسکس کر لیں. ویسے تو آج ہم نے اسپیشل ڈسکشن کرنی ہے محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں، لیکن ایک کرنٹ ایشو ایسا آ گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی آج ہی ڈسکس کر لیں. اور وہ جو پچھلے ویک ایک ویڈیو وائرل ہوئی مسجد نبوی شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ ایک درجن کے قریب بڑی بڑی گاڑیاں آ کے مسجد نبوی میں پارک ہوئیں، اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی مرتکب ہوئی ہے. یہ یعنی ایک پرسیپشن گیا، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، انشاءاللہ میں اپنا موقف بھی رکھ دوں گا. لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالی کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینے میں رکھ دے. یہ مد اور سا جو ہے یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے ہاں کلو گرام اور لیٹر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں تولنے والا کام تو نہیں تھا، ماپنے والا ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہ پیمانے استعمال ہوتے تھے. یعنی اس میں برکت ڈال، یعنی اس میں جو لوگ اشیاء خرد و نوش لے کر جائیں ان میں ڈبل برکت ہو جائے. اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کوئی 50 کے قریب احادیث بخاری اور مسلم میں فضائل مدینہ کے اوپر موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف جیسی فضیلت کسی اور سٹی کی نہیں ہے، ایون مکہ شریف کی بھی وہ فضیلت نہیں آئی احادیث کی روشنی میں جو مدینہ شریف کی رپورٹ ہوئی ہے. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ایکسٹراآرڈنری ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو، اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، اس نیت سے کہ یہاں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی شریف، اور نمبر 3 مسجد اقصی یروشلم، مسجد ایلیا، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان تین مساجد کے لیے آپ ایکسٹرارڈنری ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، ان کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں ہو سکتا ایکسٹرارڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے آپ جو مرضی بھی سفر اختیار کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ والا سفر کہ فلاں مسجد میں ثواب جو ہے وہ ان کے برابر ہے، اس قسم کی کوئی نیت آپ نہیں کر سکتے. یہ تین مساجد کا پروٹوکول ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے قبر رسول سے منبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا وہ حجرہ جہاں نبی الاسلام کا گھر مبارک تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو امام بخاری نے یہ ہیڈنگ اس لیے بنائی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کوئی عام جگہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اوپر ہے. یعنی ریاض الجنہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے لے کر آپ کے منبر تک، یہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک ٹکڑا ہے. اس لیے وہاں جب آپ مسجد نبی شریف میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ آپ کو الگ سے ایک قالین کا ٹکڑا ڈفرنٹ کلر میں نظر آئے گا اس پورے پورشن کے اندر، یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. ویسے ہم نے یہاں پہ جعلی جنتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی جنتی ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے، جس میں نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کا منبر شریف اور بیچ میں جتنے وہ ستون آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں اب اس تکلیف سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ، جو اسی حجرے میں رہتی تھی ساتھ والے کمرے میں جہاں قبر رسول تھی اور سیدنا ابو بکر کی قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جا کر کہنا کہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو. اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ اسے امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کریں، وہ اپنی مرضی سے اجازت دیں. تم نے کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے. تو ابن عمر نے جا کے عرض کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، اور اجازت دے دی. ابن عمر نے آ کے جب عرض کیا تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب میں مر جاؤں اس کے بعد دوبارہ میری میت کو لے کے جانا اور سیدہ عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو دفن کرنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے امیر المومنین کا حکم مانا ہو، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اس سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چلا، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی فضیلت کا پتہ چلا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے حق میں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا کس قدر محبوب تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آپ کو بریلوی اور دیوبندی علماء کہانی کرواتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی میت جا کے روزہ شریف پہ رکھی گئی اور کنڈی خود بخود کھل گئی، تالا بھی کھل گیا، وہ بالکل کہانی تھی. اصل چیز وہ ہے جو بخاری میں آئی ہے، اگر پہلے کنڈی کھلی ہوتی تو سیدنا عمر یہ کہتے کہ روزہ شریف پہ میری لاش کو لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ جس طرح پہلے کنڈی کھلی تھی اب بھی کھل جائے، لیکن وہ اجازت لے رہے ہیں سیدہ عائشہ سے جن کا وہ حجر ہے۔ تو کہانی شریف پکڑی گئی، یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی تھی اور وہ ان کی کسی بیماری شریف میں لکھی ہوئی تھی، لوزامو۔ تو بیماری شریف اور بخاری شریف میں فرق ہے، جس طرح کہ مسلم شریف اور مولوی شریف میں فرق ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ سیدنا عمر پوری زندگی یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، یہ بخاری میں آئی ہے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی موت دینا۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، شہادت کی تو فضیلت اپنی جگہ، مدینہ شریف میں جو فوت ہونا ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ شریف کے مصائب پہ صبر کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، ویسے باقیوں کے لیے بھی ہے لیکن مدینہ شریف کے لیے ایک الگ سے پروٹوکول ہے، بشرطے کہ وہ فوت ہونے والا آپ کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ شیخ زکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی وہ بھی بقیہ غرکت میں دفن ہے، تبلیغی جماعت کے بڑے، لیکن بریلوی مانیں گے نہیں کہ انہیں کوئی شفاعت ملنی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو مردود تھا، گستاخ تھا۔ اور باپا جانی الیاس قادری صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیہ غرکت میں دفن ہے۔ تبلیغی جماعت والوں سے منوا لیں کہ کیا انہیں شفاعت رسول ملے گی، وہ کہیں گے وہ پکا مشرک بدتی۔ تو یہ ان کے کرائٹیریا ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ دماغ اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ فضائل اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ آپ نے تو فرقوں کو آگے رکھا ہوا ہے نا۔ لیکن احادیث میں اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں، یہ ان کی خود منہ شگافی ہیں۔ اب اسپیسیفکلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حاضری ہے، یہ صحابہ اکرام کے لیے ایک اعزاز کا باعث تھی، خصوصاً عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے چار کتابوں میں، الموتہ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں، کہ جب کبھی بھی وہ مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا مدینہ شریف واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیک یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ روزہ شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے، اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ روزہ شریف پہ چلے جائیں تو وہ پورا پورشن جو ہے وہ تین جالیوں کے اوپر مشتمل ہے، بڑی بڑی تین جالیاں۔ باب السلام کی طرف سے اگر آپ انٹر ہوں، یعنی اس وقت میری پیٹھ قبلہ رخ ہے، مدینہ شریف میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے، تو رائٹ پہ سورج یوں نکلتا ہے، مسجد نبی شریف سے اوپر سے ہوتا ہوا یہاں پہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو پیٹھ اگر آپ کی جنوب کی طرف ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبر رسول کی طرف ہے، اور اس سے بھی پہلے محراب آ جائے گا جہاں مسجد نبی کا امام کھڑا ہوتا ہے، تو یہاں سے باب السلام ہے، یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں مغرب کی جانب سے، اور پھر جالی شریف کے آگے سے حاضری دے کر باب البقیع سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس طرف بقیہ غرکت قبرستان ہے مشرق کی طرف۔ تو جب آپ باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے روزہ شریف کے سامنے جب آتے ہیں، جس کے اوپر وہ سبز گنبد بنا ہوا ہے، وہ حجرہ عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کس نے حرکت کی تھی اس گنبد کو بنانے کی۔ تو سب سے پہلے جو جالیاں آتی ہیں تین بڑی بڑی جالیاں، سب سے پہلے جو جالیاں ہیں ان کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ الحجرات کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر جب آپ سینٹرل جالیوں والے پورشن میں پہنچتے ہیں تو اس کی سیدھ میں پھر تینوں قبریں ہیں، اور وہ تینوں قبروں میں بھی جو چہرہ مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سیدنا ابوبکر کا، سیدنا عمر کا، ان کی سیدھ میں انہوں نے گول کلر کے کپ بنائے ہوئے ہیں، بڑا جو کپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کی سیدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، اس کے ساتھ ہی پھر سیدنا ابوبکر کے لیے ایک چھوٹا اور پھر سیدنا عمر کے لیے۔ اور یہ جو مین سینٹرل پورشن ہے اس کے اوپر وہ آیات لکھی ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ یہ آیات آٹھ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ حاضری دے کے جب آپ دوسرے والے پورشن سے باہر نکلنے کے لیے جاتے ہیں باب البقیع کی طرف تو وہ تیسرا پورشن آ جاتا ہے جالیوں کا، اس کے اوپر ختم نبوت والی آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور میرے خیال اس سے بیسٹ کوئی آیت نہیں تھی جو وہاں پہ لکھی جاتی تاکہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی امت کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر ہوتا کہ صرف نبی الاسلام کو پیغمبر ماننا کافی نہیں ہے، جب تک آپ خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یا غلام احمد قادیانی دجال کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سیدھی سی بات ہے۔ پھر باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو روضہ شریف کا پورا ایک آئیڈیا بتا دیا کیا ہے۔ اب وہ جو جالی ہیں نا انہی کی سیدھ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وہ محراب نبوی ہے جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے، وہیں پر آپ کا ممبر لگتا تھا جس کے لیے فرمایا گیا کہ میرے گھر سے ممبر تک، یعنی قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن بعد میں اس کے بعد مزید تین صفحے قبلہ شریف کی طرف ایڈ کر دی گئیں تاکہ تھوڑی سپیس مل جائے، پلس یہ کہ جہاں نبی الاسلام کھڑے ہوتے تھے نا اب اس محراب کو انہوں نے اس کے اوپر نا ایک دیوار بنا کے اسے احترامن جو ہے اس دیوار کے نیچے لے لیا ہے ایک یادگار کے طور پر، اور وہ محراب اس وقت ریاض الجنہ کے اندر آتا ہے، وہاں پر مسجد نبوی کا امام کھڑا نہیں ہوتا، مسجد نبوی کا امام جو ہے اس سے تین صفحے آگے جا کے پھر محراب نیا جو باہر مین والی دیوار جس کے باہر آپ کو گاڑیاں نظر آئی ہیں وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ جو روزہ شریف والا پورشن ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر بن گیا، اس سے پہلے یہ الگ سے تھا، یہ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، مسجد نبوی تو اس وقت چھوٹی سی تھی۔ تو وہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جالیوں کی سیدھ میں، پہلے وہ محراب آتا ہے یعنی ریاض الجنہ، اور پھر ریاض الجنہ جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ جالیاں آتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا آپ کو میں نے نقشہ بتا دیا، آپ تصویر میں بھی دیکھیں گے، میں ساتھ ساتھ اٹیچ کر دوں گا، ویسے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب وہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں جالی شریف کے اوپر، ان کے شان نزول کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انجانے میں انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ سے اپنی آواز کو بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ برباد ہو جانے والے لوگ اگر وہ برباد ہو جاتے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو جناب باقی بابت شاہی کوئی نہیں۔ پھر پھر انہوں نے وہ آگے بیان کیا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے کہ اس کو میسج دیا جائے، وہ اپنے قبیلے تک پہنچا دے۔ قبائلی سسٹم میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص زیادہ موضوع ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ شخص موضوع نہیں ہے، آپ فلاں شخص کو فوکل پرسن اس قبیلے کا مقرر کریں۔ بس اس میں ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر، تم ہمیشہ میرے مشورے کے خلاف ہی مشورہ دیتے ہو۔ تو اس میں ان کا آپس میں ایک بشری تقاضے کے تحت تلخی والا معاملہ ہوا۔ آپس میں انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس طریقے سے گفتگو کرنا، وہ تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنی تھی۔ تو وہاں پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور آپس میں اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح عام حالت میں تم کر رہے ہوتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن آپ کے حضور بھی بیٹھ کے آپس میں کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ بھی رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے، اتنے ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اور اللہ تعالی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل کی جو جالیوں کے پہلے والے پورشن پہ لکھی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ گارنٹی مل گئی کہ تقوی کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے اپنی آواز کو حضور سے اونچا نہیں ہونے دینا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے یہ فراڈ مچایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری محافل میں تشریف لے آتے ہیں اور وہاں پہ چیخ چیخ کے وہ اونچی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیدھے گستاخ ہیں، اللہ کے حضور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔ یہی مطلب ہے نا اس کا۔ جن کو یہ گستاخ کہتے ہیں نا، سعودیوں کو، ان کے ادب کا لیول یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اشاروں سے گفتگو کر کے چپ کرواتے ہیں، اور یہ لوگ اتنی بے شرمی کے ساتھ روزہ شریف کے سامنے بھی اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل گستاخی۔ اور جنہیں یہ گستاخ سمجھتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، مفتی اعظم سعودیہ نے جو حج اور عمرے کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں روزہ شریف کی حاضری میں یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ آپ نے السلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ جو یہ کہتے ہیں یہ جی السلام علیکم یا رسول اللہ کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے کون بھاگ سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، السلام علیک یا نبی اللہ، یا السلام علیک ایہا النبی، ایک ہی چیز ہے۔ تو وہ مفتی اعظم سعودیہ نے یہ طریقہ لکھا جو چار کتابوں میں رپورٹ ہوا، الموتا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور سنن کبری البیہقی میں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا نوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، لہذا قبر رسول کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہیں جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں نجدی گستاخ، اور نعتوں میں کہتے ہیں کہ میں مدینے کے کانٹے چوم لوں گا، پھول چوم لوں گا، تو مسجد نبوی کے امام کو نہیں چوموں گا۔ ہاں کتنے گیا میرا دماغ، کہتے ہیں مدینے کی گلیوں سے پیار، کانٹوں سے پیار۔ جو نبی علیہ السلام کے مسلح پہ کھڑا ہوا ہے اسے کہتے ہیں گستاخ رسول، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، کیسی دو نمبری ہے؟ یعنی کانٹوں سے پیار، پھولوں سے پیار، پتھروں سے پیار، جو مسلمان بھائی ہے اس سے کوئی پیار نہیں، اور ایسا بھائی کہ جو نبی علیہ السلام کے مسلح کے اوپر کھڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ گنبد خضرا بعد میں بنایا گیا، یہ ایک بدعت تھی جو 700 سال بعد آلموسٹ جاری ہوئی 678 ہجری میں، ایک ایوبی ڈائنسٹی کا بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، الملک المنصور قلاوون، 678 ہجری میں، آج ہے 1446 ہجری شروع ہو چکی ہے، 7 محرم الحرام ہے، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 750 سال کے بعد ایک کام ہو رہا ہے اور اس کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہے. ان سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ قبر رسول کے اوپر گنبد رکھنا ہے. اس پہ ہم حدیثیں سناتے ہیں، اس کے جواب میں پتا کیا کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو اور اللہ کی مرضی کے بغیر ہو، یہ گنبد اللہ کی مرضی سے رکھا گیا. گنبد اللہ کی مرضی سے رکھا گیا اور مسجد نبوی کا امام جو ہے وہ شیطان کی مرضی سے رکھا گیا. لو سامو دسو ان کیڑی گل مننی جے، مسجد نبوی کے امام کی باری آئے تو پھر آپ کو مثالیں دیں گے وہاں پہ تو حجاج ابن یوسف نے بھی امامت کی ہے، وہ تو یزید بھی حکمران رہا ہے، وہاں تو مروان بھی رہا ہے، وہاں یہ مثالیں دیں گے. اور جب ہم گنبد کی بات کریں یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے سب کچھ. اور بھائی ہو سکتا ہے، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا تو واقعہ ہرا نہ ہوتا اور یزید پلید کی فوجوں نے جو کچھ مسجد نبوی کے ساتھ کیا یہ کچھ نہ ہوتا، کربلا بھی نہ ہوتی. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. وہ ایک ہی دفعہ حفاظت ہوئی ہے ابرا کے لشکر سے، خانہ کعبہ شریف کی، اس کے بعد مسلم شریف اٹھائے، خانہ کعبہ شریف کے اوپر منجنیک سے بمباری کی ہے یزید کی فوجوں نے، ایک دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے کیا، ابن زبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش ٹانگ دی. یہ مسلم شریف میں ہے، مولانا شریف میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے کوئی انٹروین نہیں کیا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. لہذا جب ہم تم سے کہتے ہیں نا تمہارے بابے جو ہیں یہ ہرون اور چرس کیوں نہیں اپنے مزارات کی روکتے اور بدکاری کا اڈا جو بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی. ہاں کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے، لیکن تمہارے بزرگوں نے دنیا کا نظام چلانے کی گارنٹی لی ہوئی ہے، تو بزرگوں سے ہی پوچھیں گے جب ان کے مزارات کے اوپر یہ غلط کام ہوں گے، انہی سے پوچھنا ہے. دیکھو بزرگ ویسے بھی چاہ جاتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے ہی سارا بیڑا غرق کیا. میں نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ کوئی نہیں، بابے نہیں میں چھڑنے. بالکل دیکھیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کہاں تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے آئے. ایک وہ زمانہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہم نے چیز شروع کی، بزرگ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، ہوں دیکھو میمز بن رہی ہیں انہوں نے، سانو پہلے دن کا پتا ہے انہوں نے کام پایا، لیکن آپ کو یہاں تک لانے کے لیے اتنا ٹائم ہمیں ریکوائرڈ تھا. ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن آپ کو سٹیپ وائز لے کے آئے، پہلے ایکسپٹنس دی ہے اہل البیت کی، پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتایا کہ یزید تو ویسے ہی بدنام ہو گیا ہے، پیچھے سے کام خراب ہوا ہے، اور دیکھیں وہاں تک لے آیا ہے، کھورا کٹ لیا، کتوں نکلا سارا کام. لیکن یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے، ایک دم نہیں چیزیں ہضم ہوتی. شراب بھی تو 4 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے نا، پہلے دن ہو جاتی تو لوگوں نے کدھر چھوڑنی تھی، آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی ہے. تو مسجد نبوی شریف کے امام سے نفرت، کانٹوں سے پیار، پھولوں سے پیار، پتھروں سے پیار، یہ ان کا ڈبل کرائٹیریا ہے. حالانکہ سعودی مفتی کا فتویٰ یہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنا ویسا ہی جرم ہے جیسا آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی صحبت کے دوران آواز بلند کرنا، اس سے تو زیادہ کوئی احترام کے الفاظ نہیں کہے جا سکتے تھے. اب آ جائیں، یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، جو ہم نے گاڑیوں کا قافلہ دیکھا جو مسجد نبوی شریف میں اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا جہاں پہ امام مسجد نبوی نماز پڑھاتے ہیں، اس کی باہر والی دیوار پہ، تو وہاں سے روزہ شریف دور ہے، ایٹ لیسٹ 3 صفیں بیچ میں حائل ہوتی ہیں، اس سے بھی پہلے یہ ڈبل دیوار ہے، پھر 3 صفیں ہیں، پھر اس کے بعد جالی شریف آتی ہے، اور اس سے بھی پیچھے ایک بڑی دیوار ہے جو عمر بن عبد العزیز کے زمانے سے بند ہے، اس کے اندر وہ 3 قبریں ہیں. قبریں کسی نے نہیں دیکھی ہیں، تابعین کے دور کے بعد سے قبریں سیلڈ ہیں، یہ جو اندر صفائی بھی ہوتی ہے وہ قبروں تک نہیں جاتے ہیں، وہ قبروں کے باہر جو ایک دیوار بنی ہے اس تک جاتے ہیں اور وہ اوپر تک ہے، اس کی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے گنبد خضرا میں ایک روشن دان بھی چھوڑا ہوا ہے، اس اندر والے پورشن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. البتہ اس کی انہوں نے ایک تھیوریٹیکل تصویریں سعودی حکومت نے پچھلے دنوں جاری کر دی ہیں، اس میں انہوں نے حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا اس کے دو حصے اور قبروں والا حصہ اور ان کی بستر والا حصہ دکھایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ کتنا چھوٹا سا حجرہ جس میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے اکیلے 47 ایئرز نبی اسلام کی وفات کے بعد گزارے اور 58 ہجری میں آپ فوت ہوئی، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ تصویر اگر آپ ٹاپ ویو سے دیکھیں نا، یعنی یہ اگر جالی شریف ہے، یہاں باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے، یہ باب البقیع ہے، یہاں پہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ اس طرف جنوب ہے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے، یہاں پر گنبد ہے جسے آپ گرین ڈوم کہتے ہیں، گنبد خضرا، یہاں سے لوگ انٹر ہو کے یہاں سے نکل جاتے ہیں. اب گاڑیاں یہاں باہر کھڑی ہوئی، اس کے بعد تین صفحے ہیں جو میں نے بتایا کہ وہ بعد میں ایڈ ہوئی، ان کے بعد جالی شریف کا پورشن ہے اور اسی کی سیدھ میں نبی الاسلام کا جو محراب تھا وہ ہے جو اس وقت ریاض الجنہ کے اندر ہے، اور یہ بیچ میں ریاض الجنہ والا پورشن ہے، اور ان جالیوں کے بھی پیچھے جا کے ایک دیوار آتی ہے کافی دور، پہلے تو گرین پردہ آتا ہے پھر اس دیوار کے پیچھے مبارک قبریں ہیں، ان کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کیا ہے. نبی الاسلام کا چہرہ اقدس اس طرف ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر اور پھر سیدنا عمر، ان کے باہر وہ رنگ بنے میں، اس کی سیدھ میں نبی الاسلام کی قبر مبارک، نبی الاسلام کی سینے کی سیدھ میں حضرت ابوبکر کا سر ہے، وہ احتراماً تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا، اور نبی الاسلام کی بیک سائڈ پہ دفنایا گیا، اور پھر حضرت ابوبکر کی بیک سائڈ کے اوپر حضرت عمر کی قبر ہے اور وہ ان کے سینے کی سیدھ میں ان کا سر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، جو جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مسلمان جب انہیں دفن کریں گے تو وہ روضہ شریف میں ان کے ساتھ دفن کیا جائے گا نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ، وہ ایک جگہ خالی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ ایک بیڈ بچھا ہوا ہے جو سید عائشہ کی ٹوٹل آپ سمجھ لیں کائنات وہی تھی، نبی الاسلام کی وفات کے بعد اسی حجرے میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کر دیا ہے. اور وہ قبریں مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں، سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ قبر مبارک ایک بالشت اونچی ہیں، اونٹ کی کوہان جتنی، یعنی ایک فٹ سے بھی کم، 9 inches آلموسٹ. یہ جو مشہور آپ کو قبر نظر آتی ہے نا، وہ ایک جس کے اوپر وہ گرین پگڑی رکھی ہوئی ہے اونچی سی، وہ مولانا روم کی قبر ہے، وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک نہیں ہے، وہ جعلی پبلک میں عام ہوگی، اس وجہ سے پھر سعودی حکومت کو وہ تصویریں نکالنی پڑی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ آپ لوگوں نے کس کو نبی الاسلام کی قبر شمار کر لیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو. اب یہ جو میں نے نقشہ آپ کو بتایا ہے، اس میں جب یہاں باہر آ کے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو گاڑیاں کافی دور ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ 50-60 فٹ دور ہیں، اور اس میں بھی کتنی دیواریں حائل ہیں، ان گاڑیوں کی آواز کا روضہ شریف تک پہنچنا امپاسبل ہے. ویسے بھی وہ کوئی پاکستانی گاڑیاں نہیں ہیں، نہ کوئی رکشے ہیں، وہ تو کم سپیڈ پہ تو ویسے ہی ہائبریڈ ہوتی ہیں، تو وہ بیٹری پہ چلتی ہیں، ان کی تو آواز ہی کوئی نہیں آتی، اور اگر ڈیزل پہ بھی چلیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ان کی آواز ہوتی ہے، وہ کوئی گستاخی والا پورشن نہیں اس حوالے سے. پلس یہ کہنا کہ وہ مسجد کے اندر آگے، تو مسجد وہ ہے ہی نہیں ہے، یہ آخری دیوار ہے، اس کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ آپ امام کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے اس کی سیدھ میں جو باہر والا پورشن ہے اس میں انہوں نے ایک پٹی سی لگائی ہوتی ہے ریڈ کلر کی، اور لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ امام سے آگے نکل جائیں گے. یہ فنائے مسجد ہے، پریمسز ہے، اوپن ایریا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک اوپن ایریا دوسری طرف بھی ہے مسجد نبی شریف کے، وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دوسری سائڈ ہے جو شمال والی سائڈ پہ ہے، جنوب والی سائڈ پہ تو یہ آخری حد ہے، یہاں لوگ جوتیوں میں بھی پھرتے ہیں. یہ باہر والا پورشن ہے، یہ مسجد نبوی شریف کا حصہ نہیں ہے، فنائے مسجد ہے، یعنی مسجد سے ملا ہوا. اور حیران کن بات، اس کے نیچے بھی 2-3 فلور ہیں، اس سے نچلے والے فلور میں چلے جائیں جہاں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے نیچے ٹوائلٹ ہے، ہاں جی، اس سے نیچے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی پارکنگ ہے، اور وہ باقاعدہ وضو خانے والا پورشن اور ٹوائلٹ وہاں سے لفٹ بھی نیچے جاری ہے, آپ جا سکتے ہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے اوپر آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ پورشن مسجد نبوی شریف کا حصہ ہی نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کھڑی ہوئی کسی گاڑی کی آواز اندر جاتی ہے. رہ گئے وہ جو اوپر ریڈ بتی جل رہی ہے تو وہ صرف بتی جلتی ہے, وہ کوئی ساتھ اس کے سائرن نہیں بجتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں, یہ آتی ہیں روزانہ, آتی ہیں روزانہ, ہر نماز کے ساتھ 8-10 جنازے پڑھے جاتے ہیں کیونکہ مدینہ شریف اور اس کے گرد جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے جنازے مسجد نبوی شریف میں ہی ہوتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. تو وہ جو جنازے کی گاڑیاں وہ ریگولرلی وہاں آتی ہیں. اس کے علاوہ جو صفائی والی گاڑیاں ہیں وہ بھی بیٹریوں کے اوپر چلنے والی, دوسرے حکمران جب جاتے ہیں انہیں گاڑیوں میں اس طریقے سے ٹریول کرواتے ہیں. لیکن یہ چونکہ وہ گاڑیاں بڑی والی نظر آ گئی اور لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا انہوں نے اس طرح کیا, یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, انتہائی غیر اخلاقی حرکت انہوں نے کی ہے, خام خواہ ایک موضوع لوگوں کو دے دیا ہے, ضرورت کوئی نہیں تھی. جس طرح باقی لوگ نیچے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, آپ بھی نیچے کھڑی کریں اور سیکیورٹی کے حصار میں اوپر آ جائیں. ضرورت کیا ہے اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا کرنے کی کہ آپ پورا لا کے قافلہ وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں, جبکہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا, کیونکہ لوگ تو اسے مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں, فنائے مسجد کو, کیونکہ گیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف ہے دونوں طرف, وہ یہ انہوں نے فالتو ایریا چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں فیملی کے ساتھ, اور ایک پکنک پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے, آپ سمجھ لیں بیسٹ پکنک پوائنٹس ہیں یہ حرم مکہ اور حرم مدینہ, لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور اس طریقے سے نیکی بھی کما لیتے ہیں اور اچھا وقت گزر جاتا ہے. اس حوالے سے اخلاقاً میں اس حرکت کو کنڈیم نہیں کروں گا, بالکل ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی حکمران کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے, کوئی معذوری والا مسئلہ ہے, پیچھے اتریں اور وہ گاڑیاں جو عام گاڑیاں جس میں کبھی یہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی لے کے جاتے ہیں وہ بیٹری کے اوپر چلتی ہیں, ان میں بیٹھیں اور جا کے روزہ شریف کے پاس اتر جائیں. یہ گاڑیاں کوئی وہ جالیوں کے آگے نہیں لے گئے یا گمد خزرہ کے پاس نہیں لے گئے, یہ باہر والے پورشن میں تھی, وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لے کے جانے کا, تو یہ بھی حرکت نہ کرتے تو بہتر تھا. بہرحال اس میں جو یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہوا اسے گستاخی کہا گیا, وہ بالکل غلط ہے. ہاں, روزہ شریف کے بالکل پاس نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا یہ بالکل گستاخی ہے, اور یہ فتویٰ خود مفتی اعظم سعودیہ نے دیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے میں نے سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے اور بخاری شریف میں اس کا شان نزول وہ آپ کو پہلے بیان کر دیا. اب میں مسلمانوں سے ایک سوال کروں گا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی الاسلام کی آواز سے بھی کسی نے آواز بلند کی تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے, اور بخاری شریف میں آیا کہ یہ اسپیسیفکلی حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے نبی الاسلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپس میں تلخ کلامی کی وجہ سے نبی الاسلام کی مجلس میں ان کی آواز بلند ہوئی. اگر کوئی شخص نبی الاسلام کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اتنا اونچا بولے کہ نبی الاسلام کی آواز سے اس کی آواز بلند ہو جائے, حضور سے بات کرتے ہوئے نہیں آپس میں, اس کے اعمال تو ہو جائیں برباد. اور جو شخص صحیح الاسناد احادیث کی موجودگی میں کسی بابے کی تعلیمات کو اوپر کرے وہ تو مارا گیا, کیونکہ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے. نبی الاسلام کی موجودگی میں اونچا بولنا یہ کم گستاخی ہے, نبی الاسلام کے فرمان سے کسی کے فرمان کو اونچا کر دینا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ بڑے گستاخ کون ہوئے, وہ لوگ کہ جنہیں ہم قرآن کی آیت پیش کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ آگے سے پڑھیں سن فریاد پیران دیا پیرا, ہاں میری فریاد سنی کن تر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ وی نہ بہندے ڈردے ہو, تہاڈا بیڑا میں ڈوب دیتا. ہم آیت پڑھیں یہ بابوں کے شعر سنائیں, ہم احادیث پڑھیں یہ بزرگوں کے اقوال سنائیں. تو یہ ان سے بڑے گستاخ ہیں جو نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنے والے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے اونچی آواز میں نعتیں پڑھتے ہوئے. نبی الاسلام کی جالیوں کے پاس اونچی آواز میں نعت پڑھنا بھی منع ہے, اور جو بچارے منع کر رہے ہوتے ہیں عربی وہاں پہ وہ اشاروں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے, اور یہ جو ٹھیکے دار ہیں عشق رسول کے یہ اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بے سوری آواز کے اندر بھی. تکی کو نہیں بنتا، بس سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور نکل جائیں، باقی لوگوں کو موقع دیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف ہمارا پہنچ رہا ہے. نبی الاسلام نے درود شریف پڑھنے کے لیے بھی وہاں میلہ لگانے سے منع کیا ہے. درود شریف پڑھیں، نکل جائیں، سلام عرض کریں، آگے نکل جائیں، باقیوں کو موقع دیں. تو نبی الاسلام کی حدیث سے اپنے بابوں کی تعلیمات کو اوپر کرنا، یہ وہ گستاخی ہے جس کے مرتکب یہ خود سو کالڈ عاشقان رسول ہو رہے ہیں. اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی بزرگوں کو یہ حدیثیں نہیں پتا تھی، اور نہیں پتا تھی. لو سامو، یہاں بھی ہم نے ایک سٹیپ آگے کر دیا کہ نہیں پتا تھا یار ان کو. کل میں جواد نقوی صاحب یہ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست حافظ احمد صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے جو بھی ذاکر آتا ہے نا شیعہ کے مجالس کے اندر، تو شیعہ کا کام ہے کہ اسے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے نا قرآن دیں اور اسے کہیں کہ یہ فلاں صفحے سے اسے صرف تلاوت کر کے بتا دیں، ترجمہ تو چھوڑ دیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو تلاوت کرے اسے ممبر پہ چڑھنے دے، تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساروں کی نوکری فارغ ہو جائے گی، یہ دیکھ کے بھی تلاوت نہیں کر سکتے. ترجمہ کرنا تو دور کی بات. ان کا بھی عشق رسول چیک کرنا ہے نا، ان کے سامنے حدیثیں پیش کریں. جب کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو نبی الاسلام سے اوپر نہیں لے کے جاتے، تو انہیں حدیث پیش کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے اقدس سے ہٹاتے تھے، اور پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی تاکہ لوگ جب چاہیں بغیر اجازت کے بھی حاضری دیں. لیکن ہمیں خطرہ تھا اور نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی شرک ختم ہو گیا ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا انہوں نے دھوکے دیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری بیماری کے دن چل رہے تھے، آپ کی تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ چونکہ سینئر تھیں، اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ والی وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ. تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور قبریں تھیں. نبی الاسلام بیماری کے عالم میں متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی الاسلام کو آخری وقت میں اپنی امت کے حوالے سے جو فکر ہے وہ یہ تھی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسی امت کا مسئلہ تھا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام فرماتے ہیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ کرام نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے. یعنی نبی الاسلام نے کہا کہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں من نوان اسی طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے قبروں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. نبی الاسلام کو پہلے ہی پتا تھا. اب یہ حدیثیں ان کے گلے کا ایک سمجھ لیں کانٹا ہے یا پھندا ہے، یہ حدیثیں بیان کرے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نبی الاسلام نے یہود و نصارہ کے فیشن کی بات کی ہے عقیدوں کی بات نہیں کی. ہم کہتے ہیں نا اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درخت تھا ذات انوات، وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اسلحہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اس کے بعد ہمیں فتح ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور معذوف تھا عما یشرکون، اس قسم کے شرکیہ عقیدوں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو قوم موسیٰ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے صحابہ تم نے تو موسیٰ کے ساتھیوں والی بات کر دی، حالانکہ وہاں اللہ کا بت مانگا گیا تھا، یہاں صحابہ کرام نے درخت کو بت کے طور پہ نہیں مانگا تھا، صرف برکت کے لیے مانگا تھا۔ یہ ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ نبی اسلام کو پتا تھا، وہ امام الموحدین تھے، انہیں پتا تھا میں نے راستہ یہیں پہ روکنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی، پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو خرابیاں اگلے لوگوں میں آئیں وہ جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی تم میں بھی وہی آئیں گی۔ یہ عقیدوں کے بارے میں تھا، اور دیکھیں امت آج تک درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے، شلواریں لٹکا رہی ہے۔ وہ شلوار شاہ دیکھی ہے نا آپ نے ویڈیو، پیر شلوار شاہ۔ اور نبی الاسلام نے صحابہ اکرام کو تلوار ٹچ کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ درخت کوئی کسی کے لیے اس حوالے سے کوئی برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حدیثیں ذرا بیان کریں نہ پتا چلے گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کو کون مانتا ہے، یہ بھی پتا چل جائے گا، یہ ٹیسٹر لگائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ وصیت کی کہ دیکھنا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی یا وقت کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ نبی الاسلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا، وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی الاسلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے ہی کوئی نہیں، اتنے تو ویسے ہی کتے پھر رہے جی اج کل، ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جی۔ وہ ویڈیو دیکھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے۔ اچھا اس ویڈیو کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس بازار کی صفائی کر کے انہوں نے بالکل فٹ کر دیا، اس نے کتے دکھا بھی دیے کہ دیکھو جو انجینئر صاحب نے بات کی تھی کہ آج یہاں سے آپ مجاوروں کو ہٹائیں، چندے بند کریں، یہاں پہ آپ کو کتے پھرتے نظر آئیں گے، صفائی کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا۔ وہ چندے آپ سے لے کے کچھ آپ کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بابا ہزار سال سے پال رہا ہے، اور بابا یہ پال رہا ہے کہ 70-80 روپے آپ کو ٹوکن خریدنا پڑتا ہے جوتی کی حفاظت کے لیے، ورنہ آپ کو واپسی پہ داتا دربار سے جوتی سلامت نہ ملے۔ اور آپ کو یہ کہانیاں کراتے تھے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ چور اندھا ہو جاتا ہے، ہوں کیوں نہیں اندھے ہوتے، ریٹائر ہو گئے نا بابا جی۔ پہلے تو بابا جی آ کے راوی کے پل کے اوپر بم ڈائیو لگا کے پکڑتے تھے، اور 2009-10 میں جب وہ ہاتھ میں کیچ کروا کے گیا تو پاکستانی ٹیم کی طرح ڈراپ ہو گیا اور 55 لوگ شہید ہو گئے داتا دربار پہ۔ تو یہ سب کہانی ہے، وہ چندے آپ سے لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں، کچھ آپ کے اوپر، آپ کہتے ہیں بابا پال رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری اکیڈمی میں 400-500-600 لوگ آتے ہیں، سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا، ناشتہ دیتے ہیں 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا، نہ کوئی چندہ بک یہاں بنائی ہوئی ہے، سب فری ہے۔ گاڑیوں پہ ٹوکن ہوتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا۔ ہوں دسو بڑا داتا کہڑا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کل ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ تو کہیں بابے نہیں بن جائیں گے، میں نے کہا میرے بھائی بابے وہی بنتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اگلے بابوں کے فضائل سنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے اگلے بابوں کی قبروں کی مجاوریوں کے آپ کو واقعات بتائے ہوتے ہیں تاکہ کل کو وہ خود بھی بابا بن جائے. جس نے بابوں کو پوری زندگی منڈ کے رکھا اس کو کوئی بابا نہیں بناتا. تمہارے بابوں والی ایک خامی جو تمہارے نزدیک خوبی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں نہیں ہے. بابا جو بنتا ہے نا ان کی چندہ بک ہوتی ہے، ان کی الگ سے مسجدیں ہوتی ہیں، ان کے مدارس ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی. ہماری نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، جگہ بھی کرائے پہ. تو بابا بننے کے لیے جتنی گندگیاں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی جو آپ کے نزدیک خوبی ہیں. بابا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں، کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چندہ آپ نے صرف ہمیں دینا ہے، کسی نجدی کو دیں گے، کسی بدتی کو دیں گے، بد مذہب کو دیں گے، نہیں قبول ہوگا. ہم کہتے ہیں سب کو چندے دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اپنی مسجد الگ سے نہ بناؤ. تو ہر وہ گندا دروازہ جو بابا بننے کے لیے ہو سکتا تھا نا ہم نے بند کر دی اللہ کے فضل سے. یہ خام خواہ گالی ہے. مولانا مدودی کو بھی پوری زندگی یہ مولوی کہتے تھے، یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مدودی صاحب کے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ حضرت ان کو جواب دیں، انہوں نے کہا میں بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. آج مدودی صاحب کو فوت ہوئے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان بزرگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں مدودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا. آج ان بزرگوں کی جو اولادیں ہیں نا بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی، ان کا کام ہے اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ اس وقت اس شریف انسان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا. 40 سال ہو گئے ہیں، دیکھیں نہ انہیں توبہ کی توفیق ملی، نہ ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں پہ معافی مانگ لیں کہ ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. چونکہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور سب سے بڑا ان کا بزرگ غلام قادیانی دجال، انہوں نے دعوے نبوت کیے ہوئے تھے اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے تھے، انڈورس کیے ہوئے تھے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے. نسے دھوئے، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے متنفر کروانے کے لیے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے سکیں. اللہ کے فضل سے جو جو انہوں نے گند میرے بارے میں کرنا تھا نا اس کا جواب میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. جو ابھی ان کے دماغ میں آنا تھا وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دیا، کیونکہ میں ان میں سے ہی نکل کے آیا ہوں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیو باندھ اللہ. ہاں اور یہ پیو جو ہے وہ بگوٹن والی بات نہیں میں کر رہا، ایک استاد کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کا حصہ رہے ہم، ہمیں پتا ہے انہوں نے کس طریقے سے گندگی پھیلائی ہے اور اپنا یہ سارا دھندا چلایا. تو واپس آ جائیں اسی ٹاپک کی طرف کہ نبی الاسلام کے فرامین کو یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. وہاں انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ نبی الاسلام کی حدیث سے اگر کسی بزرگ کی بات کو بلند کیا تو برباد ہو جاؤ گے. ہم حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. تو ایسے سے تماشے لگائیں گے. وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے سے جو نبی الاسلام نے منع کیا نا وہ یہ ہے کہ یہ قبر ہے نا تو قبر کے اوپر ایسے اینٹوں کی کوئی دیوار نہ بنا دی جائے. دیکھو پاگل ہے کوئی ادھر بنائے گا، دسو اتنے بہنا کسی نے. اور یہ جو قبا ہوتا ہے نا گنبد، یہ تو سائیڈ سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اوپر رکھا جاتا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبے بنا لینا اور صحابہ اکرام کو وصیت کر کے جاتے. ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بریلویوں میں ایک بڑے عالم دین تھے، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی 2007 میں، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا. اس وقت میں نے ان کا فون نمبر لیا، پہلی ملاقات میں تو یہ بات نہیں ہو سکی. فون پہ پھر میں نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو اعلیٰ اور فوق کا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا جو ہے یہ حرام ہے، اور فوق ہو اپون ہو تو وہ حلال ہے، آن دا گریو جو ہے یہ حرام ہے، یہ آپ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں. کہ قبر پر. میں نے کہا وہ ظاہر محاورتن ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہوگی, پر ہو یا اوپر ہو ایک ہی بات ہے. وہ اسی بلڈنگ کو ہی نبی الاسلام کنڈیم کر رہے تھے, پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. تو میں نے پھر انہیں پھکی دی. 2007 کی بات کر رہا ہوں, آج 14 جولائی 2024, 7 محرم 1446 ہجری ہے. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر ہو اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کریں اور وہ قبر اونچی ہو جائے. کہتے ہیں ہاں یہ والی انجینئر صاحب. تو میں نے کہا جس طرح کے داتا دربار والی قبر ہے کہ وہ بیسمنٹ سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے باولاق ملتانی کی قبر, وہ ایگزیکٹلی قبر کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا, تو یہ والی حرام ہے نا. نالی وار نکل گئی انہوں نے. اب وہ حرام تو پہلے کہہ بیٹھے تھے, وہ تو بےچارے گمبد بچا رہے تھے, میں سٹی دس کے کھبی ماری. کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے نا یہ حرام ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کے بندو, صحابہ کرام نے اگر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہوتا, نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال کے بعد ہزاروں صحابہ زندہ ہیں, ہزاروں تابعین کی موجودگی میں. عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا, اس نے قبت الصخرہ, وہ چٹان جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے یروشلم میں, اس کے اوپر ایک بڑا گولڈن ڈوم بنوایا جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں, چٹان کا گنبد, قبت الصخرہ عربی میں. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے, گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے. کیا اس وقت اس قسم کا گنبد نبی الاسلام کی قبر اقدس میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی موجود تھی. ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے, نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے یہ آیا صوفیہ بنا ہے. وہ گنبد خضرا سے بھی کئی گنا بڑا گنبد ہے جو یہ ترکیے میں استنبول میں آیا صوفیہ جو میوزیم تھا جو اب کھول دیا گیا, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. اس وقت رومن امپائر تھی جو کرسچن, ان کا وہ مین مرکز تھا قسطنطینیہ جو آج استنبول ہے. پھر قبۃ الصخرہ تو بنا نا, ڈوم آف دا راک, نبی الاسلام کی قبر اقدس پہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر دیتی تھی مسلمانوں کو. سونے کا گنبد بنا کے حضرت عمر رکھ سکتے تھے قبر رسول کے اوپر, کیوں نہیں رکھا؟ سمپل, حجرہ عائشہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے محبوب جگہ ہوتی ہے. نبی الاسلام جس چرپائی پہ فوت ہوئے تھے اسی کے نیچے قبر کھودی گئی, اور وہ حجرہ عائشہ کی جو بلڈنگ ہے چھوٹی سی, وہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر نہیں بنائے گی, وہ پہلے سے موجود تھی, نبی الاسلام وہاں پہ دفن ہوئے. کوئی گنبد نہیں رکھا گیا اوپر, کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا. یہ جالیاں بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی ہیں, پہلے یہ بھی نہیں تھا. صحابہ اکرام سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے, ٹیکنالوجی بھی تھی, کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بات روکتی تھی کہ نبی الاسلام نے منع کیا قبروں پہ گنبد بنانے سے. مسجدوں پہ گنبد بن سکتے ہیں, اس چٹان پہ بھی گنبد بن سکتا ہے یادگار کے طور پر, لیکن قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی الاسلام نے روک دیا. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کس نے کی؟ آج اہل حدیث کی بھی جرت نہیں اس گنبد کے بارے میں بولیں, اس گنبد کے بارے میں ڈسکشن کیے بغیر مزارات کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. انہوں نے پورا جو ایک شیطانی ایک کام یہ مزارات کا اور قبروں سے مانگنے کا شروع کیا ہوا نا, اس کی بنیاد گنبد خضرا بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا جی مزار غلط ہے تو گنبد کیوں نہیں غلط؟ او بھائی غلط ہے, کون اسے ٹھیک کہتا ہے؟ یہ بدعت ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بدعت ہے. جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد, بلکہ 750 سال بعد ہو, وہ سنت کیسے ہو گیا جبکہ ٹیکنالوجی موجود تھی؟ اگر ہم اس کام کو صحیح مانیں گے پھر باقی سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ان سے بڑے عاشقان رسول بعد میں آ گئے. ہجری آج چل رہا ہے, 1446 ہجری, نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 750 سال کے بعد ایوبی ڈائنسٹی میں مملوک جو سلطنت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا الملک منصور قلاوون، اس نے 678 ہجری میں یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھا. وفاء الوفاء پوری دنیا میں ایک کتاب مدینے کی پوری ہسٹری پہ لکھی گئی ہے، ایک اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں صحیح بھی موجود ہیں. علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں وفوت ہوئے، اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے میں لگا دوں گا. جب یہ گنبد رکھا گیا نا، اس زمانے میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، حتیٰ کہ جس کے مشورے پہ یہ گنبد رکھا گیا کچھ عرصے بعد وہ اپنی پوسٹ سے فارغ ہو گیا، تو لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے بادشاہ کو غلط مشورہ دیا تھا. آج دیکھیں وہ گنبد انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہے، جب رکھا گیا تھا اس وقت لوگ اس کو بدعت سمجھتے تھے، حکمرانوں کے ڈر کی وجہ سے بول نہیں سکے. جس طرح لال مسجد میں اتنا ظلم ہوا، ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے، کر دیا انہوں نے لکڑی کا گنبد رکھا. اور مختلف سالوں میں اس کے مختلف رنگ رہے، کبھی نیلا رنگ ہو جاتا تھا، کبھی سفید ہو جاتا تھا. سبز رنگ ہوئے ہوئے 200 سال بھی نہیں ہوئے، آپ جا کے گوگل پہ جا کے پوری ہسٹری دیکھ لیں. 1837 میں، ابھی 2037 نہیں آیا، 1837 میں سلطنت عثمانیہ نے اس کا کلر کر دیا گرین. اور اس میں کئی دفعہ یہ گنبد آسمانی بجلی سے ڈیمیج بھی ہوا ہے، پھر اسے مرمت بھی کیا گیا. اس کے اوپر ایک ہلکی سی ٹپ نظر آتی ہے آپ کو، لوگ کہتے ہیں نہیں گنبد کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، اس ٹپ کے اوپر میں نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. کبوتر گنبد کے اوپر بیٹھے کرتے ہیں، وہ صفائی ہوتی ہے. سال میں 2 دفعہ گنبد کو رنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ سبز رنگ جو ہے یہ دھوپ میں جلدی اڑتا ہے، سبز اور سرخ رنگ، ادروائز یہ رنگ بھی مینٹین نہ رہے. باقاعدہ اس کا پورے کا پورا ایک مینٹیننس کا ایک ادارہ علیحدہ سے بنا ہوا ہے، تب وہ مینٹین ہوا ہوا ہے. یہاں جی وہ جی کعبے میں پیچھے سے جی گھولاں دے گھول آندے نے کبوتراں دے انج کر کے لنگ جاندے نے. غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھے ہوتی ہیں کبوتروں کی، بھئی کبوتروں کے اوپر شریعت تو نہیں ہے کوئی، ان بچاروں کو تو نہیں پتا دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کہانیاں دیو ملائی کسے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی، زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. سعودی حکومت نے باقاعدہ فرم ہائر کی ہے کہ زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے، بعد میں پتا چلا اس میں گٹر کا پانی مکس ہو گیا. آپ کے تحت تو وہ گٹر کا پانی زمزم بن جانا چاہیے تھا. لو سامو جاپان کے ایک ڈاکٹر، جاپان نو پتہ ہی نہیں جی، نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ گیا تو اس نے اذان کی آواز سنی. علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ نیل آرمسٹرانگ کو خط لکھا کہ تم نے کوئی اذان کی آواز سنی ہے. اس نے اپنی ہینڈ ریٹن پورا وہ خط بھیجا، وہ خط ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لگایا جس میں اس کے سائن ہوئے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی اذان کی آواز نہیں سنی. شیعہ نے تو اس میں مزید ایڈ کر دیا، انہوں نے کہا علی ولی اللہ بھی سنیا، اور انہوں نے اللہ اکبر نہیں سنیا تو علی ولی اللہ کی تو سن لیا. سب کہانیاں، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تسی نہ کلمہ پڑھ کے اللہ دے بندے مسلمان ہونا، تسی نہ کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث پڑھنا، تسی نہ کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنا، اور تم لوگ کلمہ پڑھ کے آل البیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا. سنی ہو، شیعہ ہو، وابی ہو، ساروں کو میں کہہ رہا ہوں. کہانیاں سنیں. تو وہ گنبد خضرا رکھا، اس وقت مخالفت ہوئی، بس حکمران کر گزرے، حکمرانوں کو کوئی پوٹ سکتا ہے. 1837 میں اس کا سبز کلر ہوا، اور یہ پھر پیلل میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ حکومت آ گئی، انہوں نے اور بدتیں اس میں ایڈ کرنا شروع کی. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے، انہوں نے پھر اپنے بھی بدعات بیچ میں داخل کی. سب سے پہلے تو کعبے میں 4 مسلے انہوں نے ڈالے، امت کی جمعیت کو توڑا. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ان بزرگوں کے نام کے اوپر بزرگوں کا قصور نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق میں ہیں. پاکستان بننے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا حاج عمرے کی، ایون بار شریعت جو اعلی حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے، انہوں نے اس میں نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی مسلح ادھر ہے، ادھر ادھر نہ نکل جانا، کدھر رفع دائی نے شروع کر دینا. یہ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا، انہوں نے 4 مسلے اٹھائے، اور جو انہوں نے مزار وہاں پہ بنوائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے بقیہ غرکت قبرستان میں، اس کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کبے، وہ سارے انہوں نے ڈیمولش کر دیے. یہاں کہتے ہیں نہیں مزارات شہید ہوئے، اللہ کے بندوں جو کام ہی حرام ہے وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کام ہوا ہوتا تو ہم کہتے شہید ہوا ہے. مزار بنانا ہی حرام ہے. نبی علیہ السلام جب کہہ رہے قبروں پہ عمارت مت بناؤ، اس پہ مت بیٹھو، ان کو پکا مت کرو، کہتے ہیں جی مزارات شہید کر دیے. قبریں نہیں انہوں نے ختم کی، قبریں ابھی بھی موجود ہیں سنت کے مطابق، مٹی کی ڈھیریاں ایک بالش تک، اور اس مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے سائڈ پہ اینٹیں لگانا اور پتھر کے کتبے جن پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو نشانی کے طور پہ رکھنا، یہ سب کچھ سنت ہے. میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز میں نے اس میں کلیئر کی ہے. تو یہ سب کچھ اس میں بالکل کلیئر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جو کچھ سعودی حکومت نے کیا یہ کوئی بھی گستاخی پہ مبنی چیز نہیں تھی، انہوں نے تو بدعت کو ختم کیا. آج کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہو گیا. بھئی گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گنبد بنائے اور امت کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا کہ پوری دنیا کے اندر پھر یہ قبر پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا اور بنیاد وہاں سے لی جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو کام نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہو سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، ایگزیکٹلی وہی کام 700 سال بعد کوئی کر کے اس کو دین کا حصہ کیسے بنا سکتا ہے. غریب اتو بدتمیز، یعنی کام خود غلط کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کام کا پابند کر رہے ہیں. صحابہ کرام یہ سونے کا گنبد بھی رکھ سکتے تھے لیکن انہیں ڈر تھا اپنی قبر کا، آخرت کا، کہ نبی اسلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے میں نے یہ گنبد خضرا کی ہسٹری، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری آپ کو بیان کی. وہ ایک ایک امیج ہم لگا دیں گے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کے اولیاء اور ہیں، بابوں کے اولیاء اور. ویسے تو بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن کتابوں کی مخالفت میں انہوں نے عقیدے اڈاپٹ کیے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اس نے دو خدا بنا دیے، اور اپنا حال یہ ہے کہ اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے سبحان السبو، اور فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا وابیوں کا خدا بدکاری کرتا ہے. ہاں جی، وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے، دنیا کی ہر گالی لکھ کے انہوں نے کہا وابیوں کا خدا تو یہ ہے. جب ہم ان کو کہتے ہیں یار وابیوں کا خدا وہی ہے جو آپ کہہ، وہ کہتے ہیں نہیں گویا کے، ہاں گویا کے تو ہڈا ابا ڈائریکٹ جڑا وابیوں کا خدا یہ گالیاں لکھے. اور ہم کلیریفائی کریں کہ یہ ہم تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں دو خدا بنا دیے تو تمہارے نے تو خدا کو گالیاں دی ہوئی ہیں، پہلے اس کا اسلام ثابت کرو. یہ اپنے بابے سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور دیکھیں میں نے بابے ایسے ان کے پکڑے ہیں اور یہ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے کہ دسو ان کے کرنا جانا گیچی تسی مروڑو گے یا میں مروڑا، نس ہی نہیں سکتے. یہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا نا کہ جی وہ قادیانی چونکہ نان مسلم ہے تو انہیں قربانی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا جناب یہ آدھا فتویٰ آپ کوٹ کر رہے ہیں، اعلی حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں یا قادیانی ہوں، قادیانیوں کو کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہوں، نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے لوگ، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، اور یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں. تو بھائی جب تک ٹی ایل پی والے اہل حدیث، دیوبند اور شیعہ کو عید کی قربانی سے نہیں روکتے، قادیانیوں کو نہیں روک سکتے، کیونکہ پورا فتوے میں یہ سارے کٹھے تھے. کتنی دو نمبری ہے اب چونکہ وہ بن گئے ہیں، طاقت میں آ گئے ہیں دیوبندی، یہ ان کو روک نہیں سکتے، تو قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. اعلی حضرت کا فتویٰ یہ تھا کہ نہ قادیانیوں کی قربانی ہوگی بلکہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، بلکہ اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی اور شیعہ بھی. یہ بھی ان کا بھی ذبیحہ مردار ہے. ہوں منو دسو میں جڑا کہنا کہ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے, یہ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں اور شیعہ کو بھی قربانی نہیں کرنے دینی. لو سامو ختم نبوت پہ کام یہ تھا. یہ میں بات الزامی طور پہ کر رہا ہوں, کوئی نصیری سی نہ لے لے, انہوں میں فٹ کر رہا ہوں. ہاں ہوں جڑی میں گال کر لگا وہ بالکل درست ہے. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ صرف غلام احمد قادیانی دجال کو برا نہیں کہنا, بلکہ چشتی دجال, تھانوی دجال, بقول تمہارے کے معرفت کی باتیں تھی, انہیں بھی اسی طریقے سے کنڈیم کرنا ہے, ورنہ تم صرف اینٹی قادیانی. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں. ہاں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے, اسے کہتے ہیں عنقریب قادیانی ہو جائے گا. او ہم نے بتایا اللہ کے بندو قادیانی کہاں سے ہوگا, قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. جی حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی حنفی ہیں. اس سے بڑھ کر جس عبد القادر جیلانی کی تم گیارہویں کھاتے رہے بریلوی, اور جس عبد القادر جیلانی کو دیوبندیوں کے بزرگ اشلی تھانوی اور امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ غوث اعظم کہہ کے غوث پاک کا دھوبی لکھتے رہے. او غوث پاک کا دھوبی, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس دھوبی دی تے میں صفائی کر دیتی سی نا. وہ غوث پاک تو غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھ کے گئے ہیں جو بخاری مسلم میں آیا ہوا ہے. تو تمہاری نماز قادیانیوں والی, تمہاری نماز عبد القادر جیلانی کے بالکل خلاف, ہماری نماز بخاری مسلم میں موجود, اور ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے تھے, کیونکہ وہ بھی بخاری مسلم کے ماننے والے تھے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی جنہوں نے ٹیکسٹ دیا ہے پوری تصوف کو, کیمیائے سعادت میں انہوں نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور تم تو اپنے بابوں کے بھی غدار نکلے, کن گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ بابے بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں. بابے ہر بار آن گئے, ہاں کیونکہ انہوں نے کم پایا ہے, انہوں نے عزتیں اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے انہوں نے سواریاں سوار کر کے اپنی درگاہوں پہ پھینکی ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے کہ 1200 سال میں جو انہوں نے عزت اویل کی تھی نا, 12 سالوں میں کتنی مٹی ان کی پلید ہوئی ہے. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آج 7 محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024 ہے, سنڈے کا دن, ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 155 ہو رہا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ محرم کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی گفتگو ضرور کی جائے تاکہ لوگوں کو ریالٹی پتا چلے. ویسے تو ہماری درجنوں ویڈیوز اس حوالے سے موجود ہیں, لیکن ہر سال میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں جس کی وجہ سے حقائق کھل کر مزید سامنے آ جاتے ہیں. پچھلے محرم میں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کربلا کیوں ہوئی, وہ آلموسٹ 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ ایک ماسٹر پیس ہے اس حوالے سے کہ آپ کو نٹ شیل میں ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی. آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتے ہوئے ایک اور ٹاپک کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا, لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج جان بوجھ کر کالے کپڑے اور کالی پگڑی پہنی ہے, صرف اس لیے کہ تاکہ جو پبلک کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے, اور پبلک سے مراد اہل سنت کی پبلک, یہ بالکل غلط چیز ہے. بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ فرقہ واریت کی آڑ میں جو عمل سنت ہے اسے جہنمیوں والا عمل کہہ دیں, تو یہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, اور اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے ایک دن اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی منقش, جس کے اوپر اونٹ کے کجاموں کی شکل کی ہنڈیا نما ڈیزائننگ بھی ہوئی بھی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی الاسلام نے اپنی مبارک چادر کے نیچے انہیں لے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا۔ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور راویہ کون ہے؟ اما عائشہ، اگرچہ وہ اس چادر کے نیچے نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اہل البیت کی شان بیان کرتے ہوئے کوئی کنجوسی نہیں کی۔ امہات المومنین بھی اہل البیت میں ہیں آنری طور پر، لیکن اصلاً اہل البیت وہ ہیں جو نبی الاسلام کے خون کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں۔ دونوں کو ہم اہل البیت مانتے ہیں الحمدللہ، ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ناصبی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہیں سے وہ پنج تن پاک کا کانسیپٹ آیا، اسے حدیث کسا کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی۔ چادر والی حدیث، پنج تن پاک کا کانسیپٹ آیا۔ وہ کہتے ہیں جی پنج تن پاک میں تو پے جو ہے عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ بھائی حق چار یار کی چے کے اگر تین نقطے ہیں عربی میں، تو پاک کے بھی تین نقطے ہیں۔ یہ فارسی کی ٹرمز ہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہم الحمدللہ حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین کو، اور پانچ تن پاک کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام اجمعین۔ خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں نے اس حدیث کو صرف اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ کالی چادر اوڑھنا یہ سنت ہے، یہ جہنمیوں کا لباس نہیں ہے۔ نعتوں میں تو انہوں نے کالی کملی والے پڑھ لیا اور ویسے کہہ دیا جی کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، صرف فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی، فوت یہ بعد میں ہوئی، انہوں نے نبی الاسلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد ایک کرتا نکالا، ایٹ لیسٹ یہ 50 سال بعد کی بات ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ بھی فوت ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ نبی الاسلام کا کسروانی 43 کالا جبہ ہے، یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، پرشین امپائر کا جبہ کالا۔ یہ کالا جبہ نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ تو نبی الاسلام کا پورا لباس کالا، یعنی آپ کا جو جبہ مبارک ہے، کرتا مبارک ہے، وہ کالا، اور اوپر چادر بھی کالی۔ یہ دو چیزیں میں نے ثابت کر دی۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے، گویا کہ میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ اس حال میں آئے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام جمعے کا خطبہ کالی پگڑی میں دیا کرتے تھے، جنگ کے موقع کے اوپر کالی پگڑی باندھا کرتے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی الاسلام فتح مکہ کے دن اس حال میں مکہ شریف میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور کالے رنگ کی پگڑی آپ نے سر مبارک پہ پہنی ہوئی تھی۔ تو کالے رنگ کی پگڑی، چادر، جبہ، سب کچھ ثابت ہو گیا۔ پھر کالے جھنڈوں کے اوپر تو یہاں لوگوں نے کتنی تنظیمیں بنا لی، جو مسند احمد میں ایک کمزور روایت ہے لیکن اس کی صحیح سند موقوفاً المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صوبان جو صحابی تھے نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یعنی خلیفۃ اللہ مہدی کا جھنڈا بھی کالا ہوگا۔ تو جہنمیوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جعلی روایتیں ہیں، خام خواہ خود سے گھڑ کے منسوب کر دی گئیں۔ اور جو حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی تھی انہیں انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ یہ میں نے آپ کو اس فرقہ وارانہ دیگ کا ایک چاول کا دانا آپ کو چکھایا ہے، یعنی کالے رنگ کے اوپر کتنی بڑی ایک پالیٹکس کھڑی ہوئی ہے۔ ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آئی کہ غلاف کعبہ کالا ہے؟ اگر یہ جہنمیوں کا لباس تھا اور اللہ تعالیٰ کو نفرت تھی تو غلاف کعبہ کالا نہ ہوتا، اور یہ نبی الاسلام سے پہلے سے غلاف کعبہ چڑھتا ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے اور وہی کنٹینیو آگے ہوا ہے، کالے رنگ کا ہی۔ اور کالے میں برکت یہ ہوتی ہے کہ میلا کم ہوتا ہے، سفید کلر یا دوسرے کلر وہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ثابت ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی تو نبی الاسلام نے وہ پگڑی اتار کے مجھے سفید کلر کی پگڑی باندھی، ایک امن کے نشان کے طور پر، کیونکہ وہ جنگ کے لیے نبی الاسلام کے نمائندہ بن کے جا رہے تھے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر اس کا شملہ چھوڑا، جس طرح یہ میں چھوڑتا ہوں، ایک چپے کے برابر بھی چھوڑ سکتے ہیں، لمبا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ نبی الاسلام سے دو شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے، دائیں اور بائیں، وہ جو میں نے حدیثیں آپ کو مسلم شریف کی بتائی فتح مکہ کے موقع پہ، اس میں دو شملوں کا ذکر ہے۔ بہرحال شملہ ضرور چھوڑنا ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو ایک ہو دو ہو۔ تو وہاں عبد الرحمن بن عوف کو نبی الاسلام نے سفید پگڑی باندھی۔ اس کا غلط رزلٹ نکال لیا شیعہ نے، انہوں نے کہا کہ جو سید ہیں وہ صرف کالی پہن سکتے ہیں، ادر دین سید جو ہے وہ سفید پہنیں گے، اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کو ان کی کالی پگڑی اتروا لی تھی نبی الاسلام نے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، وہ بیسیکلی نبی الاسلام کی طرف سے سفیر بن کے جا رہے تھے، سفید کلر ایک امن کا نشان تصور کیا جاتا تھا، کالا رنگ جو ہے وہ ایک جنگی علامت تھی، نبی الاسلام نے انہیں سفید پگڑی باندھی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو شیعہ عالم آپ کو سفید پگڑی میں نظر آئے آپ سمجھ لیں یہ سید نہیں ہے۔ ہاں ساجد نقوی صاحب ہمیشہ کالی پگڑی باندھیں گے، جواد نقوی صاحب کالی پگڑی باندھیں گے کیونکہ سید ہیں، امین شہیدی صاحب جو ہر چینل پہ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو آپ کالی پگڑی میں کبھی نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ سفید ہوگی۔ یعنی یہ اتنی بڑی فرقہ ورانہ، یعنی ایک فرقے کے اندر دو سوچیں بناتی ہیں کہ سید جو ہے وہ کالی باندھے گا، غیر سید سفید باندھے گا، اور بھائی سید ہو غیر سید ہو دونوں کے لیے، کالی ہو سفید ہو یہ سنت ہے، کوئی بھی باندھ سکتے ہیں۔ اب اس ٹاپک کی طرف آ جائیں جو میں نے آج اسپیشل ٹاپک کے طور پر ڈسکس کرنا ہے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو ہم یزید ابن معاویہ سے متعلق جو ناسبی یا یزیدی لوگ 10 جھوٹے دفاع کرتے ہیں، میں انشاءاللہ انہیں کور کروں گا۔ میں نے مختلف ویڈیوز میں ان کے جھوٹ یہ پکڑے ہیں، لیکن ایک جگہ ریکارڈنگ میں یہ آ جائیں گے اور تازہ تازہ ذرا ان کو خوراک بھی مل جائے گی، محرم کا ایک مہینہ ہے، ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے، وہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں یہ 10 جھوٹے دفاع ان کے بیان کروں گا جو امت کو یہ دھوکہ دیتے ہیں جب یہ پھنس جاتے ہیں۔ ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے دینا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ان کی شیطانی چالوں پہ غلبہ پانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ واہ، کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے، جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے، یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے، اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی، تو مجھے بنیاد بنا کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے تو محبت میں غلوف کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں. جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں، اللہ معافی دے آپا نہیں وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا. نا سن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. شیعہ قیامت تک ہے، رافضی قیامت تک ہے، اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا، آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں. دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ. اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے؟ بالکل ہے جی. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے، ایمان جڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھریٹیکل باتیں ہیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے. یا کسی سنیوں کی مسجد میں، بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں، ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھیں صحیح مسلم 240 لگا دیں، شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو مجھے پکڑ لیجیے گا، آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر والے کے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناسبی ہوں سنیوں میں موجود، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر. جھوٹا دفاع نمبر دو، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نا یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت پورے کانٹیکس کے ساتھ دو دفعہ آئی ہے سورت البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکس دیکھیں کیا تھا. کانٹیکس یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائیڈ تھا وہ گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو نیک امال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک امال ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ماں کا سبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ماں کا سبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک امال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک امال کیے، وہ اپنے امال ساتھ لے کے تم سے تمہارے امال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی، پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تل کا امت ان قد خلط. یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تل کا امت ان قد خلط نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں اور وہ بھی تین بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو ایک لاکھ صحابہ میں سے تین بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ, اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہے, وہ تو خلفائے راشدین ہے. تین بندوں کا مسئلہ تھا, معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے, اور دوسری طرف خلفائے راشدین, اصحاب بدر, اصحاب شجرہ, جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے, قتل ہوئے, یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ, لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے قرآن میں, ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تل کا امت ان قد خلط. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے سات جگہ ذکر کر دی, اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے, ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے. یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تل کا امت ان قد خلط نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں ہیں. اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے, تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہیں. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ, وہ صرف تاریخ نہیں ہے, وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ دو نمبریاں کر رہے ہیں, چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, اوپر تلے چار احادیث, نبی الاسلام نے اپنی وفات سے تین مہینے پہلے خطبہ دیا آلموسٹ, مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی ایک گاؤں میں. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بال ہوتے ہیں, ایک بزرگوں کا بال ہے, ایک فلاں کا بال ہے, اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تہاڈی تشریحاں, تہاڈیاں تفسیراں, تہاڈے منہ تے. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے تین دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے, زید ابن ارکم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس ہیں. کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین, ان کا امہات المومنین بھی ہے, لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے, وہ بھی اہل البیت ہے. پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ ہی آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خاوند کے عقد میں ہو. جب خاوند اسے طلاق دے دے, اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی, لیکن زید ابن ارکم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں, بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں. وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو, اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بات کھولنی پڑی. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی ڈر جانا. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں, اور کربلا میں سیدنا حسین کا. اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے, اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر، آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو، ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں۔ توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے، غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز، ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی، اہل حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی، زیرو ٹالرنس ہے۔ تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا، اہل البیت بھی تھا، اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا، ہم آدھی حدیث نہیں پکڑتے، پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ اکرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر، جھوٹ بولنا بند کریں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں، ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا، آج تک یہی ہو رہا ہے۔ تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا۔ نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے، مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ یہ وہ تقریر کر رہا تھا، امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا۔ وہ اگلے جملے کیا تھے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی، وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی، پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی۔ مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو۔ وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی، وہاں داخل ہو گئے۔ اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی، وہی ان کی بھی والدہ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی، یہ سگے بہن بھائی تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ باہر سے اس نے کہا، اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، ابو بکر کے بیٹے کے تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، یہ بنو امیہ کے خدمت گزار یہ ہیں، گستاخانے خلفائے راشدین۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی، انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور الموجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں، دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں۔ تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا، تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے۔ اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے، وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے، تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے, وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لانت, اس کی اولاد پہ لانت, تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ. اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ حرہ کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے, جی بخاری مسلم ہے سرکار, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا, ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لوجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن متی اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا, صحیح بخاری میں ہی موجود ہے. انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتا چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہیں, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو. تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع زوائد میں موجود ہے. امام ہاشمی جو ابن حجر عسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے مجموع زوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے, کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت, اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفت المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے میری, کئی ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے, یعنی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں, یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں, تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا, اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے, بڑے غصے نے. اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا, اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا, لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی سائدہ میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا. حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے, صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں, اس کے بعد مشورہ ہوا ہے, یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. پھر حضرت عمر نے تو چھ رکنی کمیٹی بنائی, کیونکہ ان چھ سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے. بخاری میں موجود ہے یہ چھ لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا. یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ قتل و غارت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے, نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے. یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے, مزار تو شہید نہیں ہوں گے, وہ بنانا ہی حرام تھے. مسلم شریف میں حدیث میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے, اور قبروں پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے. لہذا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. جھوٹا دفاع نمبر چار, وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی, حضرت معاویہ کا بیٹا ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں یزید تو بخشا بخشا ہے, واہ بخشا بخشا ہے. پھر ہجاری بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے, وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے, قانوناً وہ تابعی تھے, ظاہر ہے کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا. ہاں پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے, کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے. تو خوارج بھی تابعین ہے, لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی الاسلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی. حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً, وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے, یہ فضیلت ہے. لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا, ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی, اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی, اما عائشہ سے بھی بڑی, اسما کو کہ دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتا, نہ انہیں سنت کا فام, نہ انہیں فقہ آتی ہے, صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے, جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے, انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لے کے چلتے ہیں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں, محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈسیزن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی، حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹنگ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے، آپ نے دعا کی تھی کہ میری عمر آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے، اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے، یہ آدھی اور مادی انہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے عامہ بن حنبل کا قول بھی نقل کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لیجئے، انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ اکرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی، بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا سلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا. کیونکہ ہم نمبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں، یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے 12 اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے پی ڈی ایف بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ، حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے، لوگوں نے حضرت علی کو کہا، کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے، کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا، یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا، میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. پانچواں جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہیں نا، تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے. تو حدیث سے بات کرو، جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتا ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کیا ہے یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے، عبداللہ ابن متی صحابی محمد بن انفیہ کے پاس آتے ہیں، جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن انفیہ نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن انفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے. اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا، پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے. یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن انفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتا چلے گا صحابی صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا. جھوٹا دفاع نمبر 6، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود شیعہ علی نے مار دیا تھا، اہم یزید کے متھے مار دیا. واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے. لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے، یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے، سلمان ابن سرد، جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد، یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ، اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے، اور پھر مختار سخفی آیا اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمزی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لانت، اللہ کے فرشتوں کی لانت، تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنے ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا، عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مقدمہ شاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں، انہوں نے دارالسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو، دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالمو، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بی بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا، اس لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا۔ یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے، وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں، لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے، وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں، انہوں تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں، واہ واہ واہ سبحان اللہ، اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڈیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا، اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی الاسلام کے گھر والوں نے۔ آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے۔ تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا, ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہیں. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا, انصاب الاشراف امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ تین شرائط موجود ہیں. اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو, اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن کلن اور یاد آیا جائے, میں انہوں پر دسیا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتوں چیزاں چک کے کتنے فٹ پیک کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ, اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ تین شرائط تھی, انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا, اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے, اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے, لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں, اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی. حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا وفات سے پہلے, انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا, یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں, ان کا کیا کریں گے. میں تین روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ, یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے, وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے تین شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع زوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی الاسلام نے تین لوگوں پہ لانت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع زوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لانت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے, ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا یہ غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے. لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے, اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لانت, یہ بندے کون ہے, کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ تین بندے کون تھے, ان بندوں پہ اصل میں لانت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے تین شرطوں والی کتاب, ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹورو فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا ایک چشتی چاچو ہے نا, ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ تین نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کمنٹس میں خود لکھ دیں گے تین بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آندہ کوئی تین شرائط والی بات کرے, اسے کہو تین شرائط والی بات کرو گے تو تین ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. ہاں, وہاں تین شرائط, یہاں تین وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، پھر ظاہر ہے کہ پیرلل میں آئے گا، اور صرف لعنت نہیں، کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا، یہ ساری روایتیں بتائیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں، ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں، کوئی صحیح بھی نکلے نا، ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی، وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے ان شاء اللہ تعالی۔ جھوٹا دفاع نمبر 8، تھرڈ لاسٹ، وہ کہتے ہیں نہیں، قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، میری امت کا پہلا گروہ جو کیسرے روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اچھا، قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے، کیسرے روم کا شہر یہ ذکر ہے، اور کیسرے روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں ہمز تھا، وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے، جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے، اور اگر قسطنطنیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر، پہلا لشکر، کوئی بھی لشکر نہیں، قسطنطنیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں، پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے، وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا، وہ ساتواں لشکر تھا۔ اگر دو لشکر بھی گئے ہو نا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے، وہ بعد والا ہے۔ پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب گئے، ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے، یزید نہیں تھا، اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں، اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا، استنبول۔ تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا، اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے۔ تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا، جس میں زندہ تھے وہ پہلے، تو اگر دو بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے، ویسے یہ ساتواں۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے، اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے، وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، عبداللہ جابر دامانوی صاحب، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا۔ بہرحال یہ تو نہیں بنتا، یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا، اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی۔ میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی، باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ تو میں نے ان کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو، میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا، اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرت کی الحدیث رسالے میں یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا۔ پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی، احادیث کی روشنی میں قسطنطنیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا، اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا، 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی، بہت زیادہ بھی لگا لیں۔ فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا، قسطنطنیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا، تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا، یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد، 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا. 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح, اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکیے والوں نے, آج چل رہا ہے. 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024 یہ فتح ہوا, 19 مئی 1453 یعنی آلموسٹ 800 سے 600 سال پہلے. ارطغرل کی اولاد میں سے جو ساتواں سلطان تھا سلطان محمد فاتح, اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی, اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا. لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی, بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا. وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا, وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی. یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں. سیکنڈ لاسٹ جھوٹا دفاع نمبر 9, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف, سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے. لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا, جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء میں, جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی سورۃ النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لیے چاہے گا, اوپن لیسنس وہاں بھی نہیں تھا, اسی سورۃ النساء میں لکھا ہوا ہے کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم ہے. لو سامو. اور ابو داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا, کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں, حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے, کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے, وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی, عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا, جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے, عبداللہ بن سبا. یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو میہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے, وہ آپ دیکھ لیں, وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا, بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں, ناصر الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر, بخاری مسلم سے ثابت کیا. تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ, جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں, اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں, اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دے نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اسبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی الاسلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا، حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلومن شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی الاسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی الاسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلن ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی الاسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلن ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے، دیوبند اور اہل حدیث کا، جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی الاسلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے. اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے دو ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا، یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخی کا، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا، میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا، یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب، تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں، کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخی کا، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. الموجم الکبیر تبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ابراہیم نخی جیسے. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صرف 46 سال ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں، حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لیں نا آپ. دسواں جھوٹا دفاع آخری وہ ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کہتے ہیں جن یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں، یہ آخری حربہ ہوتا ہے ان کے پاس، یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں، یہ آپ سنی ہو کے شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں. جی جی بالکل، جس طریقے سے جب وہابی لوگ قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں نا اور بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی اسپیشی میں انسان تھے، مرتبے میں نہیں اسپیشی ہونے میں، تو بریلوی انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرآن میں یہی آیت پڑھنی تھی اور تھوڑی آیات ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہابی لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو صحیح عقیدہ سمجھانا ہے تو اس لیے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے. بریلویوں کو بھی لگتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یہ وہابیوں والی باتیں ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے نازل کی ہوئی ہے. تو وہابیوں کو اب اس تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ آیت پیش کریں اور آپ کے مخالفین یہ کہیں کہ یہ وہابیوں والی باتیں ہیں اور اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کا انکار کر دیں، آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھائیں، وہ کہتے ہیں طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن وہابی اس طرح نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں پڑھنی. یہ بھی اکثر لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، پھر گستاخان دی نماز ٹھیک ہوگی تو اس وقت ان کو کتنا برا لگتا ہے کہ ہم آپ کو بخاری مسلم پیش کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے جب ہم بخاری مسلم سے بنو امیہ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں ہیں، تو آپ ہمیں نہیں گالی دے رہے، آپ تو امام بخاری امام مسلم کو گالی دے رہے ہیں، ہمیں تو دے ہی نہیں رہے. نہیں یہ بخاری مسلم عوام کے لیے نہیں لکھی گئی تھی. اچھا عوام کے لیے نہیں لکھی گئی، آپ کی تو ساری عوام بخاری مسلم پڑھ کے رفع الیدین شروع کر رہی ہے. اگر اس وقت اپنی مولویوں کی بات سن لیتی کہ بخاری مسلم عام آدمی نے نہیں پڑھنی تو دیوبندی بریلوی مر جاتی، خود پڑھا ہے نا تبھی ادھر تک پہنچے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ عوام کے لیے نہیں لکھی گئی، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں. اور بنو امیہ کے بارے میں جتنی وہ خطرناک بلکہ خطرناک روایتیں ہیں نا وہ ساری مسلم شریف کے اندر ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں تو بہت زیادہ ہیں جو انہیں ہضم نہیں ہوتی. تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں میں عوام کو بتانے کے لیے روایتیں لکھ رہا ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ روایتیں کون کون سی ہیں وہ آج میں ٹاپک نہیں بنا رہا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں کربلا کیوں ہوئی اور میرا ریسرچ پیپر جو اینڈ پہ آپ 500-600 لوگ جتنے ہیں سب کو ملے گا، اس کا میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں، اس میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. فی الوقت اسے میں کنکلوڈ کروں گا، ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو اسی طرح گالی دیا کرتے تھے کہ یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں. ہمارے امام امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری، ان کو یہ شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یعنی اگر تم گالی دیتے ہو تو ٹھیک ہے میں رافضی ہوں. بالکل اس کو میں نے ایڈ کیا ہے کہ اگر قرآن و سنت کی سچی توحید بیان کرنے کا نام وہابی ہونا ہے تو میں وہابی ہوں، اگر نبی الاسلام سے محبت کا اظہار کرنا بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت کے اظہار کا نام رافضی ہونا ہے جس طرح کہ امام شافعی نے کہا تو میں شیعہ رافضی ہوں. بلکہ انہوں نے رافضی لفظ استعمال کیا، شیعہ بھی نہیں استعمال کیا. اس زمانے بھی ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو گالیاں دیا کرتے تھے اور ہمارے بڑے پھر اس طریقے سے انہیں جواب دیا کرتے تھے، نہ یہ ہمارے بڑوں کا مقابلہ کر سکے نہ ان کے چھوٹے ہمارا مقابلہ کر سکے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اینڈ پہ میں وہ اپنے 5B ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، روایتیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے روایتیں ہیں نا ان میں میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، یا ابھی جو زندہ ہیں ان میں سے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، سلیم اسد صاحب اور باقی لوگ، ان کی تحکیم لگائی ہے، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم کسی نہ کسی محدث کا موجود نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی روایت کو البانی نے صحیح کہا، دوسرے امام نے ضعیف کہا، یا دوسرے امام نے صحیح کہا اور البانی نے ضعیف کہا، امام حاکم نے تصحیح کی تو زابی نے ضعیف کہہ دیا، اور کسی روایت کو امام زابی نے بھی صحیح کہا امام حاکم نے بھی صحیح کہا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک روایت ایسی ہو جسے کسی نے بھی صحیح نہ کہا ہو. اور میں نے اس لیے ڈالی کہ جو جس امام کے ساتھ ایگری کرتا ہے اس سے وہ روایت لے لے. ہمارا مقدمہ تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہوتا ہے, اللہ کے فضل سے ہمارا مقدمہ تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بخاری شریف کی 2812 ہمارا مقدمہ تو اسی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی 200 روایتیں ہیں, وہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, بنگلہ زبان میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کی ہارڈ کاپی پاکستان میں اگر آپ نے منگوانی ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162. صرف ڈاک کا آپ 500 روپیہ خرچہ دیں گے, وہ فری آپ کے گھر آئے گا. ریسرچ پیپر 32 پیجز کے اوپر ہے کلرڈ, اس کے ساتھ مزید 11 اور بھی ہیں, 3 اذکار کارڈ اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپر, یہ 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف ٹی سی ایس کا آپ نے 500 خرچہ دینا ہے. پورے ملک میں لاکھوں جا چکے ہیں, یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو بھی ہم دیتے ہیں. یہاں ہم نے صرف ٹوکن منی اس کی 100 روپیہ رکھی ہوئی ہے تاکہ جس کو قدر ہے وہ لے کے جائے. ویسے اس کی لاگت جو ہے وہ 500 سے بھی زیادہ ہے, وہ اکیڈمی برداشت کرتی. ظاہر رنگین پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کی تو فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی 500 روپے میں. یہ کلرڈ سارے ریسرچ پیپرز آپ کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائیں گے. پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا ہے عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, بنگلہ میں, وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک, یہ سارا کچھ میں نے تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث اور ان میں سے بھی اکثر جو بخاری مسلم میں آئی ہیں ان سے کور کیا ہے اور بالکل حق کو واضح کر دیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو کئی ایک ٹاپکس جو آج میں نے اشارتاً ویسے ہی گزار دیے وہ آپ کو پوری تفسیر, پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی. میں نے اس محرم میں ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک کو ایک جگہ دوبارہ بیان کر دیا جائے جو بکھرا ہوا ہے, تاکہ ایک ہی جگہ یہ ساری چیز اویلیبل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. میرے بھائیو اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہ تھدا آپ کا انشاءاللہ ہم اس کو اسی طریقے سے اگلی سیشن کے اندر شفٹ کر دیں گے, اور ویسے بھی کوئی پرچی ایسی نہیں ہونی جس کے اوپر میں نے ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں, اسی کی برکت سے تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. ہاں اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, پرچیوں کے ذریعے بھی پورے ہفتے ہمیں اس طرح کے سگنلز ملتے رہتے ہیں. ہم محفل کے اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا